wielki problem. Myślę, że państwo też. Piłem w spale, spałem w pile. To bardzo trójkowa piosenka, bo my jesteśmy trójkową audycją, w której to właśnie wielkimi krokami zbliża się godzina piąta. Coś mi świta. Drugą część naszego dzisiejszego radiowego spotkania rozpoczynamy od Bacha. Nieodżałowany pan przez wielkie P. Zbigniew Wodecki, nasza wielka ikona, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową. Państwo pytają, o co chodzi w kąciku dla seniora? No, drodzy Państwo, tak jak nazwa wskazuje, a to pytają ci z Państwa, którzy dołączają do naszego porannego radia, nagrania często starsze od samego prowadzącego, które miło brzmią tak rano, które sobie gdzieś nucimy pod nosem, nagrania, których słuchał mój tata i mama i których słucham ja. No i Państwo bardzo lubią ten kącik seniora, więc on tak regularnie podczas tych naszych poranków chciałbym bardzo, żeby wracał. Kwiat jednej nocy. No i mam nadzieję, cichą nadzieję, że nie tylko seniorzy są z tych utworów dzisiaj zadowoleni. Zbigniew Wodecki, Alibabki, proszę bardzo, co się dzieje. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli miałbym robić dzisiaj ranking, podsumowanie i tabelkę, gdzie najdalej od Warszawy słuchany jest program Trzeci Polskiego Radia, no to wydaje mi się, że wygrywa Arizona. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are pony on the spinning wheel Rok 1968, czyli jakby nie było, też kącik seniora. Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w poniedziałkowym, w pierwszym w tym miesiącu wydaniu audycji Coś mi świta. 14 minut po godzinie 5 na naszym radiowym zegarze. No i zaczęło się. Mogłem powiedzieć, że ten ranking dotyczy chwili obecnej. Mówię o tym, kto jak daleko słucha dzisiaj Trójki. No bo przed chwilą do skrzynki pod adres, który Państwu podałem, przyszedł mail. Do Arizony 9 tysięcy kilometrów. Do Perth 13 tysięcy kilometrów. Pozdrawiam ze słonecznego dzisiaj Perth z Australii, pisze pan Marcin. No, czyli myliłem się z tą Arizoną. Ale dziękuję za informację. No i oczywiście czekam na więcej. No to skoro słonecznie dzisiaj w Perth, no to coś słonecznego, bo przecież mamy lato, przecież mamy wakacje, przecież mamy hot summer. to hear. Knows what we've been listening to all year. These are the days my people told me to fear. As long as I got your ear, I think it's gonna be hot summer. Hot summer, yeah. Just wait and see. Hot summer. Hot summer, yeah. Shoo-dee-doo-dee. Hot summer. As long as you're my company. See the people gathered all around, dancing to a futuristic sound. Some of them are teachers, some are clowns. All deserve a hug and a pound. 'Cause it's gonna be hot summer. Hot summer, yeah. Just wait and see. Hot summer. Shoo-dee-doo-dee. Hot summer. As long as you're my company. It's gonna be hot summer, hot summer, hot summer, hot summer, hot summer, hot summer. You need it and try to believe it. Take me one step at a time. czy deszcz, czy nie deszcz, choć do tematu miałem już nie wracać, no to u nas i tak słoneczne, wakacyjne, letnie piosenki. Dzisiaj pierwszy dzień lipca, drodzy państwo, poniedziałek, 5:21 na zegarze, a w skrzynce mailowej, no niezła się robi rywalizacja, no bo najpierw powiedziałem, że najdalej dzisiaj program trzeci jest słuchany w Arizonie, 9000 kilometrów, potem pan Marcin przebija 13000 kilometrów z Warszawy w Perth w Australii, no ale dostałem informację od drugiego pana Marcina, który napisał, że ja wyprzedzę Arizonę o ponad 5000 kilometrów, czyli tym samym, jeśli dobrze liczę, wyprzedza pan pierwszego pana Marcina, czyli mamy 9 plus 5, to jest 14. Pozdrowienia z Tasmanii. Fiu, fiu, fiu. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Kto da więcej, kto da więcej. Gdzie najdalej słychać dzisiaj program Trzeci Polskiego Radia i audycję Coś Mi Świta. Teraz utwór, który bez wątpienia dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie, zawsze był gdzieś w parze obok Groove Jet, który wybrzmiał przed chwilą. 24 lata temu wszystkie kluby, wszystkie dyskoteki poznały i publiczność tam właśnie przychodząca ten oto utwór. Wystarczy złożyć elektroniczny beat, dodać do tego sample gitarowy z utworu Zup for One Chick. No i mamy ponadczasowe dzieło dyskotekowe i takie związane troszeczkę z komercyjnym house'em, ale miło się zawsze tego słucha, szczególnie, że to wakacyjna piosenka Mojo Lady. Tak jak powiedziałem, 24 lata temu. Teraz mamy 28 po piątej z kolei. Jak państwa plany koncertowe? No, w Polsce będzie się działo. No, zadałem Państwu pytanie o plany koncertowe, ale sam o swoich nie chcę mówić, bo muszę dzisiaj przed 6:00 na pewno jeszcze o tym wspomnę. Jeżeli chodzi o festiwale muzyczne w Polsce, no to od wielu lat wiele się dzieje. Są festiwale i są festiwale. Off Festival, który od wielu lat odbywa się w Katowicach, na pewno należy do tych zasługujących na uwagę. W tym roku Grace Jones, modelka, ikona popkultury, muza Andy'ego Warhola, no i wokalistka, tajemnicza wokalistka, wystąpi w Katowicach. Myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie. To tytuł nagrania, który właśnie wybrzmiał. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres do Państwa dyspozycji jeszcze przez 27 minut na pewno, bo tyle pozostało do końca audycji. Got this in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arm, gonna use my bass. Gonna use my style, gonna use my satsu. A beat. I got new skank. Sorry, I got something. Winking. Pretenders na antenie Trójki. Państwo piszą często na temat koncertu życzeń w korespondencji. Zawsze o tym podkreślam i często mówię, że dziś nie, a przecież od 1 lipca, czyli od dzisiaj, mamy nowy rozkład jazdy programu Trzeciego Polskiego Radia i zapomniałem Państwu powiedzieć, że codziennie między 13 a 15 wraca muzyczna poczta UKF. Tomasz Żonda czeka na Państwa propozycje telefoniczne, mailowe, no i wtedy marzenia radiowe się spełniają. Polecam pierwsze wydanie audycji dziś po godzinie 13. Muzyczna poczta UKF wraca. No i myślę, że to jest dobra informacja, bo to taka typowo wakacyjna propozycja antenowa. Jeszcze wcześniej od 12 do 13 Górska o klimacie, to też nowa propozycja na naszej antenie, choć muzyczna poczta taką nową nie jest. Parki narodowe. Dlaczego powinno być ich więcej niż obecnie? Proszę bardzo. Jakie hasło? Polecam Trójkę. 18 do 6, tutaj trójka, budzimy się w pierwszym lipcowym wydaniu audycji Coś mi świta. Jeszcze jedną propozycję chciałbym dzisiaj Państwu zasugerować, choć oczywiście sugeruję, żeby z trójką spędzić cały dzień. O godzinie 23 w audycji Ludzie, w której to audycji gospodarzem jest Michał Nogaś. Dziś gościem będzie Marek Wałkuski, który został nowym prezydentem Korpusu Korespondentów Zagranicznych w Białym Domu. Pan Marek Wałkuski od wielu lat związany z Polskim Radiem. No, to może być ciekawa rozmowa. Dziś między 23 a północą w paśmie Ludzie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jak ktoś potrzebuje adresu tutaj, 1996 rok. Zobaczyły mnie nocą w pewnym mieście, nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję, boję się, i boję, boję się. Ta

No niestety, na niektóre rzeczy my, fani, nie mamy wpływu. Wczoraj późnym wieczorem dotarła informacja o tym, że dwa kolejne koncerty podczas europejskiej trasy zespołu Pearl Jam w Berlinie zostały odwołane. No niestety, szkoda, mówię to, a plecak już spakowany w domu. Zawsze można zagłosować na Wreckage, drugie miejsce na liście przebojów trójki. W każdy piątek po 19 Piotr Metz zaprasza. U nas 8 do 6 zagra i zaśpiewa zespół Hurt. Bardzo proszę. Wyważenie, jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Epi. No ciężko nie wzruszyć się przy tym utworze, kiedy urodziło się w latach 80., prawda? Załoga G, formacja Hurt na antenie trójki. Wracając do listy przebojów, to przypomnę, że to w każdy piątek, w ostatnim notowaniu 8 z 28 czerwca, Kaśka Sochacka, Szum na pierwszym, Pearl Jam, tak jak mówiłem, na miejscu drugim, na trzecim Błażej Król razem z Adamem Bałdychem. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. A wracając do Państwa korespondencji i planów koncertowych, witam Panie Grabku, z tej strony stały słuchacz Janek. My oczywiście jak co roku Poland Rock Festival, tak, od początku istnienia Woodstock. No i będzie tam też zespół Koma, który dawno nie koncertował. Dziękuję serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl i za dzisiejsze poniedziałkowe wydanie Coś mi świta. Elżbieta Różycka, Michał Grabek Grabkowski, o 6 serwis, a zaraz po nim poranne zapraszamy do trójki i Robert Rzędowski. Miłego dnia. Ona pisze.